życiu lub zdrowiu. Prosty kalcium do besilate monohydrikus 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Susza w Polsce coraz bardziej dotkliwa, to wyniki raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 70 dodatkowych pociągów wyznaczyła PKP do obsługi Poland Rock Festival. 300 osób zatrzymanych po zamieszkach we Francji, do zajść doszło po meczu Algieria-Nigeria. Susza dotyka coraz więcej polskich gmin. Tak wynika z 6 raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Placówka 3 razy w miesiącu zbiera i analizuje dane, prowadząc monitoring suszy rolniczej. Susza coraz bardziej daje się we znaki w przypadku 8 rodzajów upraw, mówi profesor Andrzej Doroszewski z Puławskiego Instytutu. To znaczy u rzepaku, rzepiku, warzyw gruntowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, wśród tytoniu, buraka cukrowego, chmielu i ziemniaka. Susza jest coraz bardziej głęboka, czyli jest większy niedobór wody, zwłaszcza w województwie lubuskim, w zachodniej części wielkopolskiego, łódzkim, w południowej części zachodniopomorskiego i w północnej części województwa dolnośląskiego. Stratę w uprawach rolnicy powinni zgłaszać do urzędów gmin. Następnie specjalne komisje będą szacowały je w terenie. Do obsługi Poland Rock Festival 5 przewoźników kolejowych przygotowało w sumie 70 dodatkowych pociągów, najwięcej, bo aż 53 przewozy regionalne. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że na podstawie złożonych przez firmy zamówień opracowano nowy rozkład jazdy dostępny na portalu pasażera. Mirosław Skubiszyński z PKP PLK poinformował, że poza dodatkowymi połączeniami 12 pociągów spółki PKP Intercity przejeżdżających przez Kostrzyn nad Odrą zostanie wydłużonych o kilka wagonów. PKP Intercity wzmocni 12 swoich relacyjnych pociągów przejeżdżających przez Kostrzyn w sumie na liczbę 37 dodatkowych wagonów. Ponadto warto nadmienić, iż każdego dnia, niezależnie od realizacji zadania Poland Rock Festival, ze stacji Kostrzyn odjeżdża 30 pociągów rejsowych i planowych w kierunku Szczecina i Rzepina, 10 pociągów w kierunku Gorzowa i dalej do Krzyża i wreszcie 18 pociągów w kierunku Küstrin-Kitz dalej do Berlina. Jak w poprzednich latach, budynek dworca kolejowego w Kostrzynie nad Odrą na czas imprezy będzie zamknięty. Organizatorzy festiwalu ogrodzą teren i utworzą 3 kontrolowane wejścia na perony. Na terenie dworca pojawi się dodatkowe nagłośnienie i telebimy, na których będą wyświetlane wszystkie komunikaty, zapowiada Mirosław Skubiszyński. Zostaną utworzone na stacji Kostrzyn 3 dedykowane wejścia na perony dla podróżnych. Przez te wejścia będzie wpuszczana do pociągu określona liczba podróżnych, tak aby zachowane było bezpieczeństwo. Te bramki wejściowe będą obsługiwane przez personel przewoźników oraz przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ze wsparciem również pracowników ochrony Fundacji WOŚP. Tegoroczny Poland Rock Festival odbędzie się w dniach 1 do 3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Impreza jest organizowana od 1995 roku do 2017 jako przystanek Woodstock przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z darowizn oraz wpłat sponsorów. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości spotkają się dziś o 18 w Strasburgu i zdecydują, kto będzie kandydował na stanowisko szefa Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. O 20 deputowani z komisji podejmą kolejną próbę wyboru kierownictwa komisji. W ubiegłym tygodniu kandydatura byłej premier Beaty Szydło została odrzucona przez europosłów mimo wcześniejszych ustaleń między grupami co do podziału stanowisk. Przeciw było 27 europosłów, za 21, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Prawie 300 osób zatrzymała francuska policja po zamieszkach, do których doszło po meczu Algieria-Nigeria. Prawie 250 osadzono w areszcie. Zajścia miały miejsce w kilku miastach Francji po zwycięskim meczu Algierii w Pucharze Narodów Afryki. Zwycięstwo reprezentacji Algierii nad Nigerią i awans drużyny do finału rozgrywek wywołały eksplozję radości kibiców tego zespołu, ale jednocześnie doszło do zamieszek i zatrzymań. Niespokojnie było w Paryżu, Lyonie, Marsylii i w Grenoble. Do starć doszło na Polach Elizejskich, gdzie pojawiły się tłumy kibiców algierskich z flagami tego kraju. Policja użyła gazów łzawiących. Zatrzymano także kierowców prowadzących samochody w sposób zagrażający porządkowi publicznemu i innym użytkownikom. W starym porcie w Marsylii

Można powiedzieć, że sukces był i właściwie był murowany jeszcze przed rozpoczęciem całej akcji. Zatem dzisiaj, 15 lipca 2019 roku, świętujemy 12. rocznicę wydania tego oto krążka. A model used to be a role model. Yes, you did. Zatem ta płyta ukazała się w takim kartoniku, który był dołączony do gazety i właściwie to był kartonik, w środku była tylko jedna płyta, nawet nie było tytułów utworów na samym kartoniku. Ale w tym roku ukazał się ten album w wersji pięknej, winylowej, ja sobie wyciągnę, bo okładka jest z hologram, to się chyba nazywa, tak, taka bardzo piękna. I w dodatku jest również taka wersja, ten szelest to wyciąganie płyty z koperty. Oczywiście purpurowy winyl, bardzo ładne wydanie. Jeśli ktoś z Państwa zbiera płyty również dla wydań, nie tylko dla muzyki, to bardzo polecam, bo warto sięgnąć po ten album. Tyle o Prince dzisiaj, a u nas w studiu Mateusz Prus. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadają Państwu o tym młodym człowieku, który w Koszalinie bez wielkich pieniędzy robi festiwal Good Vibe Festival. W tym roku która edycja? Już siódma. Siódma. I w dodatku w ubiegłym roku, a nagrodę otrzymał w marcu tego roku, impreza ta została uznana za najlepszą imprezę kulturalną w Koszalinie. Czy wszystko prawda? To prawda. Ex aequo z jubileuszem szkoły muzycznej, ale taka nagroda jako najważniejsza impreza kulturalna w Koszalinie została wręczona na moje ręce, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Bardzo się cieszymy również, zwłaszcza, że wspieramy Cię jako Trójka od wielu lat w Twojej działalności, bo rzeczywiście działalność to niesamowita siła woli i bez wielkich sponsorów, bez wielkich line-upów okazuje się, że można robić bardzo interesującą imprezę, o czym Państwa systematycznie informujemy. Zapraszać wielu fajnych wykonawców. No właśnie, już mówiliśmy o tym, kto przyjedzie w tym roku. Ale dzisiaj, ponieważ wykorzystałem Twoją obecność w Warszawie i zaprosiłem Cię do studia, żeby Ci publicznie na antenie złożyć gratulacje z powodu tej właśnie nagrody, cieszymy się, że samorządy wspierają takich ludzi jak Ty, którzy tworzą kulturę lokalną. I chciałbym, żebyś powiedział, kto w tym roku jeszcze wystąpi, a o kim jeszcze nie mówiliśmy. Proszę uprzejmie. 26 września, czyli drugiego dnia festiwalu, pojawimy się w Sianowie. To jest niewielka miejscowość pod Koszalinem, kilka kilometrów, bo chcemy również wychodzić do mniejszych społeczności. I właśnie w tym Sianowie, wspólnie z Centrum Kultury, zaprosiliśmy Kubę Więcka Trio. I myślę, że to będzie znakomity koncert właśnie w kinie Zorza w Sianowie. Kuba Więcek Trio to... No, grający, tak, znakomity saksofonista, tak. A razem z nim na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyła. Świetne trio. Oczywiście to są tylko te podstawowe instrumenty, bo oni tam obsługują jeszcze baterie różnej elektroniki. A kolejny wykonawca? Dzień później, 27 września w nowej sali G38 w Koszalinie wystąpi Beluga Stone, czyli taki poboczny projekt Jędrka i Maćka z P-Unity. Oni zagrali jako P-Unity w zeszłym roku i się bardzo spodobali w Koszalinie, więc teraz wracają, ale z innym projektem właśnie. Z tym nowym, tak. Mówiliśmy o tym wielokrotnie już w audycji Polski Beat razem z Martą Malinowską właśnie o Beluga Stone i bardzo chwaliliśmy tę płytę, także posłuchanie jej na żywo to będzie bardzo ciekawe. Czy jeszcze masz w zanadrzu jakichś artystów, których chcesz ogłosić jeszcze na przykład w ciągu najbliższych kilku tygodni, czy to już wszyscy, którzy będą? To nie wszyscy. Poza Kubą Więckiem i Beluga Stone już zostali ogłoszeni E-Ups i Cykada z Londynu, czyli mamy czworo artystów, cztery zespoły, zostało jeszcze cztery. To zostało cztery. Zatem czekamy. Mateusz Prus był dzisiaj naszym gościem w audycji Sol Muzyka Duszy. Bardzo Ci dziękujemy. A w naszym programie chyba najbardziej soulowe nagranie z albumu Beluga Stone, w którym pięknie nam zaśpiewa Julian Uchu. Dziękuję Ci bardzo, Mateusz. Dziękuję bardzo. Chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. większości zobaczyć to, co możemy tylko znać. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Nie wiem, czy Julian przyjedzie do Koszalina, ale miejmy nadzieję, że tak. Natomiast Beluga Stone duet wystąpi podczas festiwalu Good Vibe i również trio Kuba Więcka. Już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Wiem, że wiele osób z Warszawy wybiera się na Cykadę. No, powiem szczerze, ja też pojadę, bo chcę ich bardzo, bardzo obejrzeć i posłuchać na żywo. Proszę Państwa, jutro, czyli 16 lipca 2019 roku, minie 35 lat od wydania tego krążka. Debiutancki album grupy Shade ukazał się 16 lipca 1984 roku, zatem jutro dokładnie 35 lat od dnia premiery tego krążka. I album został nagrany w następującym składzie. Oczywiście Shade Adu, która pięknie nam zaśpiewała i od jej imienia pochodzi nazwa grupy, a oprócz tego Stuart Matthewman, który grał na gitarach i saksofonie, Andrew Hale, który grał na instrumentach klawiszowych oraz Paul S. Denman na gitarach basowych i również kontrabasach i innych urządzeniach. Jeszcze jedno nagranie z tego właśnie krążka. Album Diamond Life, wydany 16 lipca 1984 roku, był przepustką dla Shade Adu i jej kolegów z zespołu do wielkiego świata muzycznego, do nagród, bo dostała przecież i Grammy Awards i wiele nagród w Anglii. I okazało się, że przyszła olbrzymia sprzedaż, a później ten słynny koncert, na którym rozpłakała się i zeszła ze sceny. No i musieliśmy czekać na jej powrót jakiś czas, ale wróciła w wielkim stylu, a w 2011 roku w podsumowaniu magazynu Billboard znalazła się na 4. miejscu ze swoją ówczesną trasą koncertową najlepszych tras tamtego czasu. Miejmy nadzieję, że jeszcze pojawi się w Polsce, miejmy nadzieję, że zaśpiewa cały czas cudownie, bo to wielka kariera i wielki głos. Shade, zespół. You would Panie Hirku, 35 lat. Właśnie mi pan uświadomił, że Sade to kobieta, której jestem najdłużej wierny w swoim życiu. Kto by pomyślał? Pozdrawiam, Piotrek. No, panie Piotrze, cóż za wyznanie na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Niewiarygodne, że debiutancki krążek zawiera same przeboje. Jaką trzeba być zdolną osobą, aby napisać i zagrać takie utwory dużymi literami. Naszym marzeniem jest zobaczyć na scenie Sade i Kate Bush. Oczywiście nie razem. Pozdrawiamy Asia i Tomek z Danii. No, bardzo serdecznie również pozdrawiamy Danię. Sade można słuchać i słuchać bez końca. Zgadzam się z panią, pani Paulo. To tyle, jeśli chodzi o Sade. Jednocześnie tutaj jeszcze wcześniej przyszedł list od pana Pawła, który twierdzi, że ja kawy nie piję. Panie Pawle, ja to jestem kawosz naprawdę taki bardzo, bardzo aktywny, bym powiedział nawet. No dobrze, to zostajmy jeszcze przy naszym muzycznym, soulowym kalendarzu. 45 lat temu. And it occurred to me, To był 23 album w dyskografii Arity Franklin. Data premiery to 16 października 1975 roku, a ten utwór zatytułowany Mr. DJ otwierał ten właśnie krążek. Zatem taka perfekcyjnie, dokładna data rocznicowa to 16 października 1975 roku, album You Arity Franklin. Wspominałem Państwu już dzisiaj o Good Vibe Festivalu, o naszym tutaj z polskim festiwalu. Teraz chciałbym zaprosić Państwa na koncerty, które odbędą się w ramach Colors of Ostrava, wielkiego festiwalu, chyba największego w Czechach, ale na który jeździ bardzo dużo Polaków. Między innymi w tym roku, a to już ten tydzień, między innymi pojawi się ten oto artysta. I'm saying is my heart should be enough. Oh. Znakomity artysta, zresztą członek legendarnej grupy Snarki Papi, Corey Henry i jego fankowie apostołowie Love Will Find A Way wystąpią podczas festiwalu Colors of Ostrava i będzie również wokalistka, która łączy w sobie soul, trochę rapu, elektronikę, no i brzmienia latynowskie, a której nagranie znalazło się na ścieżce, na płycie, która jest inspirowana serialem Gra o Tron, Rosalia. Lo bien tu mira. Back on my bullshit. Rosalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Ostrawie, Colors of Ostrava. I w opozycji wobec tego nagrania, sposobu nagrania, sposobu interpretacji, ostatni utwór, który dziś pojawi nam się w audycji, Can't Let Him Down. Wykona go Kelly Finnegan. I to jest artysta, który na co dzień tworzy w Kalifornii, który jest częścią takiego ruchu, który pojawił się na początku XXI wieku. Odnowy muzyki soul. Charles Bradley, czy też Lee Fields, czy Sharon Stone, to są właśnie ci artyści, którzy wrócili do korzeni soulowych i nagle pociągnęli za sobą całą rzeszę młodych twórców, często białych, tak jak Kelly Finnegan, którzy nagrywają znakomite płyty. To wszystko, co przygotowałem na dziś, oprócz oczywiście tego nagrania w audycji Soul Muzyka Duszy. Program zrealizował Michał Jakubik, była z nami Ola Budka, która czuwała nad całością, a do mikrofonu mówił dla Państwa Hirek Wrona. Do usłyszenia. Thank you.